Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 czerwca, jest 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na polach lednickich rozpoczęło się spotkanie młodych, uczestniczą w nim dziesiątki tysięcy osób. Tutaj nie ma murów na Lednicy, tu wszyscy mogą czuć się jak u siebie w domu. Aresztowano kapitana, który w Budapeszcie staranował jednostkę z południowo-koreańskimi turystami. Przy Myśliwieckiej 357 pojawił się dziś tajemniczy okrut. Postanowiliśmy zorganizować fantastyczny międzypokoleniowy Dzień Dziecka. Młodzi z całej Polski i spoza kraju zgromadzili się na polach lednickich w Wielkopolsce na 23. spotkaniu młodych. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczestnicy wezmą udział w rozważaniach przerywanych wspólnym tańcem i śpiewem. Tę część Lednicy poprowadzi ponad 2,5 tysiąca tancerzy z całego świata. Muzyczną oprawę zapewni zespół Siewcy Lednicy wraz z setką muzyków, jak mówi Piotr Ziemowski z zespołu Taniec i Śpiew Jednocz. W tej największej katedrze młodych, tutaj nie ma murów na Lednicy, tu wszyscy mogą czuć się jak u siebie w domu, wspólnie razem wychwalać go, wspólnie razem tańczyć, być u siebie. Młodzi nad brzeg jeziora Lednica przyjechali z całej Polski. Czuję tutaj ogólnie taką równość między wszystkimi, że nikt mnie nie odrzuci. Przed Bogiem jestem taka, jaka jestem i On mnie kocha taka, jaka tu stoję. Tłumy ludzi młodych w większości, zgromadzonych w jednym celu. To jest w zasadzie najbardziej wyjątkowa rzecz. Przede wszystkim atmosfera, to, że poznajemy tutaj tyle ludzi, wszyscy są na siebie otwarci i nie ma właśnie takich ograniczeń. Można do każdego podejść, pogadać. O 20 na polach lednickich odbędzie się uroczysta msza święta. Po niej słowo do zebranych za pośrednictwem Telebimu skieruje papież Franciszek. Wydarzenie zakończy się około północy, gdy pod bramą rybą przejdą wszyscy zebrani pielgrzymi. Sąd zdecydował o aresztowaniu kapitana statku, który w Budapeszcie staranował jednostkę z południowo-koreańskimi turystami. W środę wieczorem na Dunaju doszło do zderzenia dużego statku z mniejszą jednostką, która zatonęła w ciągu kilku sekund. Na pokładzie byli turyści z Korei Południowej i członkowie załogi. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 7 osób, a 21 jest uznawanych za zaginione. 64-letni kapitan statku pochodzi z Odessy, twierdzi, że nie złamał żadnych zasad i nie popełnił przestępstwa. Mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeśli wpłaci 50 tysięcy dolarów kaucji. Dziś ogród radiowej Trójki zmienił się w tajemniczy ogród. Między 11 a 16 można było spotkać na przykład bohaterów ulubionych opowieści oraz twórców literatury dziecięcej. Pomysłodawczynią międzypokoleniowego Dnia Dziecka w Trójce była Agnieszka Karp-Szymańska z Fundacji Czas Dzieci. Postanowiliśmy zorganizować fantastyczny międzypokoleniowy Dzień Dziecka i staramy się zaangażować rzeczywiście do najróżniejszych aktywności, warsztatów z artystami, spotkań z autorami, nie tylko dzieci, ale też rodziców. Widziałam też dziadków w ogrodzie, więc rzeczywiście zrobił nam się z tego taki piknik literacki. Ja idę zobaczyć, bo to chyba najdłuższa kolejka. Za czym stoi ta kolejka? Za malowaniem twarzy. A ty już wybrałaś jakiś wzór? Właśnie zastanawiam się nad tym i jeszcze nad tutaj takimi. A brat już wie, co będzie chciał? Nie wiem. Ale na pewno chcesz malować buźkę? Tak. 2 godziny mama stała w kolejce, więc teraz to już mus. Musicie przykleić listewkę do tego elementu. Cieniutko nakładamy klej. Idę do was podpytać, co wy robicie? Robimy szybowce. Szybowce? Jak to się robi? Proszę bardzo. Za co na razie to nie wiem. Ja sklejałem kiedyś już model. Tak? I jaki? Czołga. Fajne to będzie. Oprócz budowania szybowców i malowania twarzy były m.in. czytane fragmenty książek dla dzieci przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie oraz pokazy puszczania bańek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro początkowe zachmurzenie małe, w ciągu dnia stopniowo wzrastające do dużego. W południowej połowie kraju przejściowe mogą być opady deszczu, także i burze. Termometry pokażą od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej na krańcach północnych kraju, nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Temperatura wyniesie od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Od pierwszych momentów, kiedy ja usłyszałem tę płytę jako całość, do dziś tak sobie myślę i tak sobie marzę, żeby jednak muzyka potrafiła we mnie zatrzymać jak najwięcej dziecka. Ta płyta zdecydowanie w tym pomaga. Leny Valentino, Chłopiec z plasteliny. Niejako hymn marzeń dziecięcych wyśpiewany przez dorosłych. O, tak bym to nazwał. Trójka, 10 minut po godzinie 18. Zapowiadałem jego wizytę. Inżynier Macuk, czyli Marcin Macuk, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. To ja powiem tak. Demiurg, aranżer, kompozytor, muzyk, facet, który gra na wszystkim, zespół Hej, zespół Pogodno. Po raz kolejny tego lata, prawdopodobnie, jak wszystko dobrze pójdzie, chociaż nie możemy wszystkiego zdradzać, zespół Męskie Granie Orkiestra 2019. No i kompozytor utworu, który od kilku dni, no co tu dużo gadać, zdobywa rzesze fanów, czyli sobie i wam, zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. Ale cię przedstawiłem. Dużo takich, kurczę, epitetów pozytywnych, to ja się zawsze czerwienię. Ale tak, duża przyjemność, że zaproszono mnie również do jakby propozycji, do takiego, można powiedzieć, wewnętrznego konkursu na piosenkę, w sensie w tym roku, bo trzeba powiedzieć, że jest to jeden z większych festiwali i ma bardzo specyficzną publikę, która się bardzo, bardzo mocno przytula do tych piosenek z roku na rok i nie są to po prostu zwykłe piosenki, tylko są to rzeczy, które zostają w sercach na wydaje mi się, że na lata. I te piosenki na sam koniec tej imprezy co tydzień są hymnem, więc to jest bardzo duże wyzwanie. No. Marcin, zanim jeszcze przejdziemy, jak to się pięknie mówi, bardzo mi się to określenie podoba, do adremu, to chciałbym, żebyś trochę jednak nawiązał do Dnia Dziecka. Bo jak wy aranżujecie, jak muzykujecie, jak macie próby, jak to wszystko rozkładacie na czynniki pierwsze i składacie w całość, no to umówmy się, to jest trochę bawialnia. Hmm? Ja myślę, że każdy, kto zachowuje w sobie to dziecko, jest w najlepszym punkcie, bo jest po prostu bezpretensjonalny, zachowuje spontaniczność i zachowuje tą taką siłę organiczną, która go i puszcza wodze fantazji w rejony, których nie znasz, bo to nie jest sztuką zrobić, skopiować czy dotrzeć do tego samego punktu, którym się już było. To jest wygodne, a w momencie, kiedy zachowuje się ten element dziecka, to po prostu bawimy się tym i to płynie z bardzo, bardzo głębokiego czegoś miejsca, jakiegoś tego miejsca w środku i pozwala nam też poznać prawdę, co tam jest jeszcze tak naprawdę. A muzyka ci pomaga zatrzymać ten czas właśnie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat nawet? No, muzyka jest bezwzględnie dokładnie tym samym, co fotografia. I dlatego czasem mówię, że zespoły i piosenki, które w odpowiednim momencie, tak jak właśnie nawiązałeś do Leny Valentino, to chciałoby się zatrzymać ten czas, chciałoby się oczywiście na przykład pójść jeszcze raz na koncert takiego zespołu, ale potem powstaje pytanie, czy chciałbyś z takiego koncertu wyjść i powiedzieć, kurczę, byłem na tym koncercie 15 lat temu i to był odjazd, przeżyłem jakiś po prostu stan mega uniesienia, a teraz wychodzę i było super, ale... Więc to są zdjęcia. Można oczywiście to zdjęcie odtworzyć, można cokolwiek zrobić nowego, jeśli chodzi o próbę zwrócenia się ku przeszłości, ale tak naprawdę to są po prostu momenty w życiu i one dwa razy się nie wydarzają właśnie. Chciałem ci powiedzieć, że ja też mam jakiś ogląd was, tych, którzy się bawią bardziej muzyką, tych, którzy do tego podchodzą serioznie. A trochę bardziej poważnie, trochę mniej poważnie. I tak sobie myślę, że ty jesteś w takiej czołówce, oczywiście inne przymioty też masz, ale jesteś dla mnie facetem w czołówce tych muzyków takich z biglem, optymistycznych, raczej na plus, raczej z podniesionym kciukiem. Czy to jest miło, okay, miło mi się słyszeć, to jak generalnie chyba mam taką powierzchowność, bo to jest powierzchowność, to już ktoś też, że ja dużo rzeczy jednak mimo wszystko staram się, ja afirmuję jednak te jasne elementy i czasem nawet lubię się z czegoś prześmiać, wyśmiać, niż się nad tym strasznie długo zastanawiać. Nie oceniam, jakby ludzie są różni, ale moja misja chyba jest taka, że jakby właśnie dorzucać bigla do muzyki i tego czegoś, co cię troszeczkę wyrwie z fotela i spowoduje, że jeśli nawet jest jakaś rzecz, nad którą chcemy się zastanowić, to ona jakby podana w sposób bardziej energetyczny dotrze inną trajektorią w to samo miejsce, ale przygoda będzie troszeczkę innego typu. Proszę Państwa, był 2012 rok, to teraz to zdjęcie moje i Państwa mam nadzieję też. Był 2012 rok i wtedy na Męskim Graniu pojawiła się ta piosenka. Pogwizdujesz i błyszczysz kolejny dzień. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfetti i deszcz. Wow. Historie, wszystko oprócz nas. Szczesną się metropolie, kościół i bank. A nas nie zdziwi nic i ciasno spleceni. Wejdziemy na szczyt, zakochani w sztok. hymn trzeciej edycji Męskiego Grania Ognia, Katarzyna Nosowska i Marek Dyjak, no i kompozytor Marcin Macuk dzisiaj w studiu. Uporządkujmy to trochę. Jak Krzysiek Zalewski przyszedł do ciebie z początkiem w ubiegłym roku, to dużo nagmerałeś tam, bo rola aranżera czy ogarniacza tego wszystkiego, jeżeli to są piosenki, utwory z tak różnych bajek i trzeba to wszystko zmieścić w jednym koncercie, jeszcze trzeba zrobić finał i trzeba nadać temu singlowi jakąś ostateczną formę, no to to jest trochę laboratorium, Marcin. Jest laboratorium, aczkolwiek w przypadku piosenki Początek, który był, baza była już jakby doskonała, skonstruowana przez Krzyśka i praca przebiegała bardzo kolektywnie. To było też tak, że chyba to była pierwsza chyba w historii taka praca nad piosenką właściwie wszystkich w momencie, kiedy już był wytoczony ten taki główny pień. I pojawiły się po prostu drobiazgi, które też, no, z drobiazgów się składają piosenki, więc pojawiły się elementy takie, które właśnie i Dawid, i Cortez, i Olek, i chłopcy, i ja dorzuciliśmy, które były takimi delikatnymi rzeczami, które spowodowały, że ta piosenka stała się taka pełna. To podobno przed drugim refrenem, Krzysiek mi chyba to opowiadał, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, przed drugim refrenem, który śpiewa Cortez tak na spokojnie, to ty zatrzymałeś wszystko. Tak. No bo wyobraź sobie trzech takich po prostu hartów, którzy są po prostu w pełnym biegu, tak? To są chłopcy, którzy po prostu są w dużych światłach, mają wspaniałe głosy, są energetycznie po prostu najjaśniejsi pod słońcem i mają się zmieścić w tej piosence i po prostu w drugiej zwrotce, w trzeciej zwrotce to byłoby absolutne szaleństwo, więc trzeba było to na chwilę zatrzymać, jakby uspokoić. Tym bardziej, że jakby emplua i temperament Corteza jest taki, że to jest właśnie dla niego miejsce. No ale powrót, że tak powiem, musi być zawsze z pyknięciem tego, więc tak to wygląda. Zgodzisz się, że ty masz taką retorykę, że tak powiem, piosenkarską, retorykę kompozytorską, że u ciebie to się wszystko rozwija. Nie ma od razu w pierwszym refrenie jakiejś husarii, tylko to wszystko rośnie i koniec. No to słychać dobrze w tegorocznym hymnie zresztą. No ja już mogę się zaliczyć, że jestem, że tak powiem, z tego dojrzalszego, jeśli chodzi o PESEL pokolenia i jestem trochę wychowany na muzyce, która się rozwija. To nie jest, no to co się teraz troszkę dzieje, to jest to taka szybkość, instant po prostu, dotarcie po prostu jak najszybciej dotrzeć do tego pierwszego refrenu, tak? A ja mam taką, to jest moja słabość, wiem, że lubię piosenki rozwijać i ta piosenka w wersji demo rozwijała się jeszcze troszeczkę dłużej, jeszcze była bardziej garażowa na samym początku, tylko po to, żeby ten refren był jeszcze bardziej wyczekany, ale są prawidła pewnego. Kasię Nosowską znamy bardzo dobrze przez lata. Organka bardzo intensywnie przez kilka ostatnich lat. Krzyśka Zalewskiego również. No ale teraz, uwaga, jest niespodzianka, bo wchodzi do studia Igor Walaszek, szerokiemu odbiorcy, masowemu odbiorcy, jeszcze trochę nieznany, znany publiczności klubowej, znany fanom zespołu Clock Machine, znany baza Astralix Ego, fanom tego zespołu również. I co się stało wtedy? Jak on wszedł? To ja może nawiążę do czegoś, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Nie wiem, czy pamiętasz, ostatni koncert z Męskiej Grania Orkiestra opóźnia się, bo coś nie bangla po prostu w elektronice, coś tam się nie zgadza, nerwy, a na scenie obok gra właśnie Bazastral. I ja w nerwach oczywiście, ja nie znałem w ogóle tego zespołu, tam kiedyś Dawid rzucił hasło, że jest ciekawa postać. I w tych nerwach całych podłączamy, pytamy się co się dzieje i słyszę po prostu chłopa, który ma tak potężny głos i robi z tą publicznością po prostu co chce. A do tego zostają wysyłane do nich komunikaty, żeby nam pomogli, żeby jeszcze grali, więc oni się jeszcze bardziej nakręcają i ja szczerze powiedziawszy przestałem się interesować co się u nas na scenie dzieje, tylko zacząłem słuchać tego koncertu. Więc naturalną rzeczą było, że ten chłopak się po prostu pojawi w momencie, kiedy ja dostałem też propozycję uczestniczenia w konstruowaniu jakby tego całego składu. No jest to zjawiskowa postać, zjawiskowy głos. No i kurczę, jakaś taka w ogóle jaskółka zainstalowała się po prostu na firmamencie wokalistów. I to jest rzecz taka, do której trudno znaleźć jakieś porównanie, odnośnik, bo on ma po prostu swoją melodię. Słuchaj, to teraz posłuchaj i ty i bardzo proszę, żeby państwo też posłuchali takiej minuty. Ja z Igorem przedwczoraj spotkałem się w Trójce. Nagraliśmy rozmowę. I podczas tej piosenkę. I podczas tej rozmowy zapytałem go, dobra, pierwszy twój zabawkowy mikrofon, pierwsze twoje wspomnienia ze śpiewania piosenek, jakie były? Pamiętam moment, jak u babci w kuchni śpiewałem numer Joe Cockera. To był chyba You Can Leave Your Head On. Ależ. Taki bardzo, bardzo marzyłem, żeby mieć właśnie taki zaśpiew jak on i żeby tak chrypić. I nawet mi się to udało w sumie, muszę powiedzieć. Nie wiem, jak to się stało, ale... Jaki to jest zaśpiew? Taki... Baby, take off your coat! Taki bardzo gardłowy. No i pamiętam, że trochę przechodziłem drogę przez mękę, jak byłem młodszy, bo... bardzo sobie nadwyrężyłem jakoś ten głos w pewnym momencie, bo za wszelką cenę chciałem śpiewać mocno i żeby ten mój głos był jak po prostu jak lawina. I doszło do tego, że jakoś mi się tu wyrobiło. Dowiedziałem się ostatnio, że w momencie, kiedy miałem wycinane migdałki tutaj, 15 lat miałem wtedy, to niedawno pani laryngolog powiedziała, że mój głos prawdopodobnie jest wzięty z tego i dlatego tak chrypię, że facet, który mi wyciął migdałki, tak mi wszystko wykosił tutaj, że prawdopodobnie to się dzieje wszystko z tego. No i jestem w poszukiwaniu tego pana, żeby mu jakiś prezent kupić. Dobre. Mocny, naprawdę dobrze. No. Igor Walaszek. No i teraz tak, przyszedł, zaśpiewał i jeszcze powiedz o Katarzynie, bo no wy się znacie... Znamy się. Niepoliczalne lata. I jak to właściwie z nią jest? Słyszy taki utwór, słyszy linię, i wie, że ma napisać tekst i co, przychodzi po jednym dniu i mówi, bardzo proszę, to panowie, to tekścik jest. To jest różnie, ale w przypadku tej piosenki to była też taka rzecz, że właśnie tutaj chcesz też powiedzieć, że jakby ostateczna forma, ostateczna linia refrenu jest Kaśki. Aha. Ostateczna. Tam była bardzo jakby taka bliźniacza rzecz, ale śpiewana przeze mnie i my zawsze mamy ten problem, że te rzeczy, które w Rybkach czy w Demówkach pojawiają się i śpiewane są przeze mnie, są absolutnie nie w tych tonacjach co Kaśka. Więc Kaśka, chcąc to odtworzyć, robi po prostu jakby swoją modyfikację tego i wychodzą zawsze takie rzeczy, które mnie zaskakują i są dużo dojrzalsze niż to, co mi się wydawało. I tak to wyglądało. A tutaj Kasia chyba miała absolutnie jakiś bezpośredni kontakt z najwyższym, bo nigdy chyba tak szybko nie napisała tekstu. Do demo, które dostała, po prostu ją natchnęło, że właśnie jest chyba potrzeba napisać jakiś tekst, który ma... Gdzieś tam się pojawiło w naszej rozmowie coś, co powinno absolutnie jednoczyć ludzi teraz. Co jest bardzo ważne, intensywne, żeby tam palcem pokazać, jak potrafimy sobie przymarudzić na najpiękniejsze rzeczy, które nas spotykają. A z drugiej strony, jeśli chcemy komuś coś życzyć super, to sobie musimy tego samego życzyć po prostu, bo jak my jesteśmy szczęśliwi, to wszystko wokół nas się zgadza. Dziękuję ci za tę piosenkę i dziękuję ci za tę opowieść i dziękuję ci za ten refren i za te zwrotki. No zobaczymy, co się będzie działo. Chyba się będzie dobrze działo. I nie możemy jeszcze zbyt wiele zdradzać. Wiem, że pracujecie nad repertuarem orkiestry, nad tegoroczne koncerty. Marcin, ale jak już się zacznie trasa, to nie odmówisz nam, co? Takiej szczerej rozmowy kolejnej. Oczywiście. Ja zawsze, że tak powiem, mam dużą przyjemność i przekładam wszystkie ważne rzeczy, żeby się spotkać i porozmawiać, bo to logo, które się wyświetla przeciwko mnie, to jest rzecz, która towarzyszy od kiedy pamiętam. Bardzo dziękuję. Kompozytor, muzyk, człowiek orkiestra. Mogę tak dziękuję powiedzieć? Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Marcin Macuk, kompozytor tego utworu. Czyli sobie i wam, już teraz się nie pomylę, proszę państwa, sobie i wam tegoroczny hymn orkiestry. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Nogi zapach.

You can leave your hair on, Joe Cocker. Jak się okazuje, też inspiracja dla młodych polskich twórców, młodych polskich muzyków. I bardzo dobrze. Jeszcze wracamy do tematyki dziecięcej, a może inaczej, do inspiracji, jaką dzieci dają dorosłym muzykom, dorosłym artystom, którzy później nagrywają brzemienne skutki płyty. Tak było w przypadku Bretta Andersona, jego syna, zespołu Suede i albumu Night Thoughts. Trying to tell you, to jest wiadomość dla mojego syna. To trochę litania porażek, moich braków i mankamentów i to chyba próba powiedzenia, że to jest okej, że jest okej nie być idealnym i czasem upadać. Może zrozumie tę piosenkę, kiedy będzie nieco starszy. Teraz jest na to oczywiście za mały, ale to taki utwór na później, kiedy będzie go słuchał, to będzie wiedział, że o, to wiadomość od mojego taty z przeszłości. Suede. No i ta tematyka właściwie na tej płycie, na Night Thoughts z 2016 roku dominuje. Turn away from Tu inspiracją była moja relacja z ojcem i moje własne ojcostwo. Ten utwór chyba najbardziej opowiada o strachu przed utratą kontaktu z własnymi dziećmi. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. I don't know how to reach you. I nie wiem, co zrobić, by być bliżej ciebie. To właśnie o tym opowieść. Brett Anderson tak mówił swego czasu dla Trójki, kiedy ukazała się płyta Night Thoughts zespołu Suede. A później ukazał się kolejny znakomity album The Blue Hour. A później mieliśmy wiadomość, że przyjadą po raz pierwszy do Polski. Po raz pierwszy przyjadą do Polski w tym roku. Niesamowite. Na Off Festival i zagrają tam na początku sierpnia. Brawo. Cieszę się. Bardzo się z tego cieszę. Dwa utwory za nami z tej płyty. I don't know how to reach you. No i wcześniej oczywiście What I'm trying to tell you. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. Dziękujemy już Państwu za wspólne spotkanie. Życzymy miłego, to już prawie letni, tak, prawie letniego, sobotniego wieczoru. Na koniec jeszcze The Cinematic Orchestra To Believe. Dziękujemy. Pa, pa. Thank you.